Witajcie późną porą, ta audycja to Tony z Betonu, ja jestem Kuba Różyło, a przed momentem usłyszeliście utwór Jest jedna rzecz, Zbigniew Wodecki i Konglomerat Band. Oczywiście to z racji na to, że w tym tygodniu zaskoczyła nas bardzo smutna informacja o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Wiele osób z hip-hopowego świadka miała z nim różne doświadczenia. Wszyscy wspominają go jako bardzo ciepłego człowieka. Pojawiło się wiele takich oświadczeń na fanpage'ach raperów, po prostu takich ciepłych i miłych wspomnień na temat tego wokalisty i człowieka. A nagranie, które słyszeliście, Jest jedna rzecz, pochodzi z płyty Albo Inaczej, wydanej przed 2 laty. Płyty, na której to wokaliści starszego pokolenia reinterpretowali w nowych muzycznych wersjach teksty polskich raperów. W tym wypadku to był Peja i nagranie z jego płyty Na Legalu. Teraz będzie nowy utwór Dawida Podsiadły i Sokoła. Jest to nagranie, które powstało przy okazji współpracy reklamowej tych dwóch muzyków z pewną dużą firmą alkoholową, ale jest to zrobione ze smakiem i nie ma tutaj żadnej reklamiarskiej treści, więc możemy to spokojnie zagrać. Refren Podsiadły w iście bondowskim stylu, a z Soku ostatnio bardzo elegancki, więc może to nowa kandydatura w dyskusji o nowym Bondzie. Posłuchajcie, Świadomy sen. Nocami gotują mnie inne decyzje, nadchodzą kiedy śpię, skutecznie psują mi dzień. Dziesięć psów, taniec, życie mi nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż... wzrok, niepewnym krokiem ruszę, bo kiedy jak zbity pies czekam na nagą kość. Najbardziej lubię myśleć o tym, kim byłbym, gdyby nie to. Sami gotują mnie te decyzje niepodjęte. Nie znamy ich, choć może były piękne. Tych dokonanych wyborów zbieramy żniwa. Mogła spać obok mnie, ja nie wiem jak się nazywa. Lecz jednak jeden dzień lub jedna noc doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem. Czy byłem pełen sił, czy miałem tego dość? Dzięki tej chwili dzisiaj patrzę na tę przestrzeń. Strzelnica życia, gdzie zapałki są z betonu, krzywe lufy, a nagrody komuś dawno już rozdano po kryjomu w domu. Nie zapraszam, nie przeproszę, nie zapytam nawet, nie zawracam, nie zatrzymam się, nim nie dojadę. Na krótką chwilę zorientuję się, że mam szczęście. Nigdy nie żałuję, że jestem kim jestem. Pełen wadli. Niepewnym krokiem ruszę, bo kiedy jak zbity pies czekam na nagą kość. Najbardziej lubię myśleć o tym, kim byłbym, gdyby nie to. We'll be right back. Dawid Podsiadło i Soku, utwór Świadomy Sen. Naprawdę w znakomity sposób głosy wokalisty i rapera zazębiają się w tym utworze. Często w środowisku hip-hopowym wśród jakichś tam fanów pojawia się zarzut wobec Sokoła, że dysponuje on anti-flow, że jego flow w ogóle nie płynie. Mam wrażenie, że to jest absurdalne stanowisko i wynikające z jakiegoś takiego naprawdę wąskiego spojrzenia na hip-hop i muzykę, bo wydaje mi się, że Sokół ma niesamowitą świadomość swojego głosu, optymalnie go wykorzystuje i trudno tutaj doszukiwać się czegokolwiek, czy inaczej, trudno tutaj oczekiwać czegoś innego i czegoś więcej, bo po prostu to, co Sokół robi, jest dokładnie tym, co powinien. Tak mi się przynajmniej wydaje i dla mnie słuchanie jego nagrań to zawsze jest przyjemność. Dobrze, teraz kolejna kooperacja, czy jak to się brzydko mawia, kolaboracja. Quebo na Fide i KRS-One. Bardzo sprytny zabieg ze strony polskiego rapera Quebo na Fide, który podróżuje po świecie, nagrywa utwory w różnych miejscach, wielokrotnie już o tym mówiłem. No i zahaczył o Nowy Jork, w którym to postanowił nagrać utwór z KRS-One'em, właściwie postacią pomnikową dla hip-hopu. A mówię o tym, że jest to sprytny zabieg, dlatego że utwór nazywa się To Nie Jest Hip-Hop i nawiązuje do wydarzeń z polskiej rap sceny, do takiego wydarzenia sprzed kilku lat, kiedy to raper Pich z Białegostoku w stanie wskazującym wskoczył na scenę tuż przed koncertem, czy w trakcie nawet krótkiego występu Quebo na Fide w Warszawie i zaczął krzyczeć, że to nie jest hip-hop, to nie jest hip-hop. Zapewne mając na myśli to, że Quebo na Fide robi sporo nowoczesnych rzeczy, niekiedy zahaczających też o takie popowe brzmienie wręcz. No i Quebo na Fide na bicie od The Returners postanowił trochę zakpić z tej sytuacji KRS-One na ficie i nagranie To Nie Jest Hip-Hop teraz przed wami. To słowa hip-hop, dreamowałem tu już każde słowo. Let's go. Watch this. Too many critics and not enough rhymes. This one's fake, that one's real. KRS, I bust lines. Get mine. Yeah, it's the teacher blazing your speaker. First I wanna shout Quave on a feeder. With KRS-One, we running a double feature. Rappers wanna talk that shit, we don't need ya. Hit them with the heater at 100 degrees. Who are you to tell anyone what's a real MC, please? Critics don't get it cause critics don't spit it. Clubs they never in it but quick to critique a lyric. That's not real hip-hop, I don't wanna hear it. Hip-hop is real and you dudes don't come near it. Clear it, save it, the culture y'all betrayed it. Real hip-hop, the radio never plays it. No doubt, they trying to phase hip-hop out by telling young people that cash is what it's about. That ain't real hip-hop, it is running they mouth. It's real when KRS-One in the house, yeah. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Watch and learn. You ain't gon' stop. Your beats, rhymes, and lyrics, that's my life. Real hip-hop, that's why I rock. Words couldn't be real. You ain't gon' stop. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Telling y'all for real. Got to pay your dues. Old school, new school, no school rules. Quebo, jaka to jest szkoła, że to taka klasa? Jestem nowym Jobsem i cisza jak makiem zasiał. Twoja fanka, młody tu maksywę, dobra nasza. Może się z podłogi, bo ja cały czas zamiatam. Ra! Do Manhattanów, przez Ciechanów, to brzmi jak z kawału. I tłumy fanów, nic dla szpanów, więc mi dziecko daruj. Nie skusił mnie tu żaden major, żaden label w kraju. A teraz wszędzie leci kotek Johnny Walker z kranu. Już zaczynałeś wierzyć w to, że nie wyjdzie pomału. Ale prędzej dostanę tę wizę do nie wiem Butanu. Wróć! Nie robię nic dla szpanu. Poza byciem raperem, byciem raperem, byciem raperem, nie byciem raperem i tym pierścieniem zdradza stanu. Nie mów mi nic o wygrywaniu, jak go nie znasz tak. Twoja psycha jest jak lista Forbesa, chłopcze ma dość. Przeszedłem przez każdy szczebel, robiąc swoje jakości. Najlepszego wszystkim życzę. Podróż co prowadzi od Polski, a spółowy Jork. Piszę tekst i nagrywam rap, zapierdę go wciąż. Prawdziwy hip-hop, w naszych siłach płynie non-stop. Płyniemy pod prąd. Podróż co prowadzi od Polski, a spółowy Jork. Piszę tekst i nagrywam rap, zapierdę go wciąż. KRS-One, ciary na plecach. Nowy wymiar i definicja nowojorskiego brzmienia. Kiedyś Mob Deep i Tupac, pierwsze dogi od Snoopa. Dziś leci masa młodych, masa nowych, sporo słucham. Powiedz to się wyklucza, wjeżdżam jak Kobe na dwutach. Wszystko wyjątkowy, jakbym kupił nowy wutak. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Watch and learn. You ain't gon' stop. Beats, rhymes and lyrics, that's that's my life. Real hip hop, that's why I rock. Podróż co prowadzi od Polski, Jasponowy Jork. Piszę teksty, nagrywam rap, zagrywam wciąż. Prawdziwy hip hop, w naszych siłach płynie KRS-One. Płyniemy pod prąd. Represent leadership, readership, teachership, speakership, culture keeper. Cause the culture, we keeping it. Truth, I'm speaking it. Critics wanna weaken it. Printing gossip and bullshit, and the people believe in it. Gather round now for the freshest guy. If you're new to hip hop, KRS is I don't tell no lie. That bullshit they talking online, that's the tactics of the FBI. Y'all falling for the same old disunity thing. That's why Malcolm X couldn't link up with Dr. King. While William Dubois was against Marcus Garvey. Together, they could have built a strong black army, but not hardly. Arguments between Bobby Seale and Huey P. Newton rocked the Black Panther Party. We need to wake up. These strategies are old. Unity, that's the goal. Let's go. That real shit just keeps flowing. What? That real shit just keeps going. What? That real just keeps flowing. What? That real shit just keeps going. Come down, my selector. Line after line after line after line. Since 1989, I've been way ahead of my time. But it's frustrating hearing all the hating and debating and the faking and the waking. Man, we gotta reawaken. The time that we be wasting, debating and fighting, we can see we unenlightened. Man, look what we writing. You got the most advanced technology in the palm of your hand, and all you could do is turn around and diss your man. That's like a baby with a loaded gun, thinking it's a load of fun. Me, I'm a little older, son. We done seen dudes die and cry and get by. We done seen cops shoot down blacks and just lie. So when Latifah put out UNITY, why didn't anyone comply? Y'all living a lie. The truth is the proof, and we gotta get it straight. Revolution only works for those that participate. That real shit just keeps flowing. What? That real shit just keeps going. What? That real shit just keeps flowing. What? What? That real shit just keeps going. A to z kolei był KRS-One, ale już w wersji solowej, nagranie Keep Flowing z jego nowej płyty The World Is Mind. I jest to ciekawa sprawa, ponieważ większość tej płyty, tak mniej więcej 2/3, została wyprodukowana przez polskiego producenta młodego ze Śląska. Co prawda KRS-One dzisiaj to nie jest już tak znacząca postać jak w latach 80. czy wczesnych 90. Raczej trzeba powiedzieć, że już marginalna, niestety, z pełną brutalnością, ale jego znaczenie dla historii hip-hopu jest niebagatelne, więc z pewnością dla młodego jest to wielka rzecz wyprodukować płytę legendzie nowojorskiego hip-hopu. Teraz parę słów o planach na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o Tony z Betonu. Widziałem, że audycja jazz rapowa sprzed tygodnia spotkała się z waszym ciepłym przyjęciem. Widzę to po lajkach na fanpage'u. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jeśli chodzi o plany na najbliższe tygodnie, to wygląda to w następujący sposób. Za tydzień kalendarium polskiego rapu, część kolejna, a w następnych tygodniach pojawi się tutaj w studiu gość Chłebo na Fide. Już kiedyś zapowiadałem, że wpadnie opowiedzieć o projekcie Egzotyka. W końcu się to wydarzy. Płyta lada moment ujrzy światło dzienne, więc Chłebo na Fide zacznie ją promować i w końcu zawita też tutaj do naszych trójkowych progów. Nie wiem, czy to będzie za 2 tygodnie, czy za 3, ale z pewnością właśnie jakoś w najbliższych tygodniach. A oprócz tego planuję też audycję o samplingu. Może o samplingu to źle powiedziane w tym sensie, że nie będę się specjalnie rozwodził na temat tej metody tworzenia, ale będę grał utwory najpierw źródłowe, a potem już przerobione w wersji samplowanej przez raperów. Taka, myślę, że to będzie dosyć też ciekawa i przyjemna do słuchania audycja. No to tyle, jeśli chodzi o najbliższe plany. Tydzień temu w jazz rapowej audycji zagrałem utwór Skorupa i pomyślałem, że zasługuje ten raper na więcej uwagi. Pomija się go, gdy mówi się o najlepszych tekściarzach polskiej sceny. Sam to zresztą robię notorycznie, a potem przypominam sobie jego twórczość i żałuję. Więc teraz dwa utwory z Korupa, nowy singiel z Jazz Brothers, ale najpierw coś idealnego na coraz lepszą pogodę, którą mamy za oknem. Skorup, wiosną suki pachną najładniej. Tak nazywa się to nagranie, które najpierw. Is there any love to be found in this old cold town? Can't get love no matter how I try. I wonder why. Wiosną suki pachną najładniej, latem żuki spacerują po łajnie, jesieni nuci swą smętną mantrę, zimą ludzie przeżywają chambrę. Wiosną suki pachną najładniej, latem żuki spacerują po łajnie, jesieni nuci swą smętną mantrę, zimą ludzie przeżywają chambrę. To dzieje się niezależnie od czasu i ustroju, kolejny rok mi mija w stwonach, wahanie nastroju. Drożeje waha kowboju, wali mi pacha na boju, bo daję z siebie wszystko i mam z Syzyfem sojusz. Z kryzysem otóż radzę sobie w ten sposób, że i tak robi swoje, a ze mną kilka osób. Swoich roszczeń do losu nigdy nie prezentuję, umrę śmiercią jak kromka chleba w kopalni wujek. Nic nie wykombinuję, ponad to, że to spiszę swój swojego, szkaluję w Polsce bój PO z pisem, czaruję długopisem, będąc na próbie w pracy, rzeźbię grosze w teatrze jako akustyk Jacek, rzucam piątkę na tacę. Nie mam więcej proboszczu, nie żyję w celibacie, wiodę życie po prostu. Spaliłem kilka mostów, teraz buduję nowe, uzbrojone w tarcze przeciwpożarowe. Wiosną suki pachną najładniej, latem żuki spacerują po łajnie, jesień nuci swą smętną mantrę, zimą ludzie zażywają chambrę. Wiosną suki pachną najładniej, latem żuki spacerują po łajnie, jesień nuci swą smętną mantrę, zimą ludzie przeżywają hambrę. Jestem prosty człowiek, ale znam się na mowie, a gdy teren obserwuję, świecą się oczy sowie. Stado owiec sunie ruchem jednostajnym, baran ma liczydło, słucha i liczy punchline'y. Chiński czajnik wzywa, bym kawę zalał, babę zalał i za szybko nie oszalał. Choć gra gitara, zawsze może pykać lepiej. Te dyplomowany znowu masz manko w sklepie, szanko trzepiesz, każdy marzy o wygodzie. Ideały synu utonęły z nożem w wodzie. Nastrój w pogodzie zawsze ma sprzymierzeńca, czarne chmury budzą złego szaleńca. Wanda Niemca nie chce puścić do chaty, a w Londynie zabawiają Anglik bogaty. Wiodę za raty sobie życie takie zwykłe, obiecałem bankowi, że spłacę zanim wiknę. Wiosną suki pachną najładniej, latem żuki spacerują po łajnie, jesień nuci swą smętną mantrę, zimą ludzie przeżywają chambrę. Wiosną suki pachną najładniej, latem żuki spacerują po łajnie, jesień nuci swą smętną mantrę, zimą ludzie przeżywają chambrę. Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Zakochałem się, po pół roku przeszło. Pisać rap trzeba było techno. Filozofem być, zdobyć pewność. Stracić ją, będąc mordą biedną. Garść się wziąć, być przedsiębiorczy. Przetrzyj oczy, mogę coś napisać o tym. Za kilka złotych. Coś wymyślam, ale nic nowego. Tobie nic do tego. Coś ci puszczę mała, nie, to nie hit Norbiego. Awantura poszła o poglądy, kumpel wspiera dla mnie, to są głąby. Czy warto było sobie obić mordy? Nie wiem nic o tym. Mam tylko worek zwrotek, resztę odbiorę potem. Siedem gór i lasów mijam, bataszka globtroter. Czy szczęście dać jedynie może, tylko podróż tam. Dojdę to powiem, przecież nikt nie prosił, powróż nam. Ciemniej, ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Ciemniej, ciemniej. Grube bity, hity, których nie zna nikt. Każdy prawdziwy ziomuś temat łapie w nik. Trafiamy punkt, co był na mapie, ale z nich nie słucha ziomków cienkich jak walet pić. Więcej wiedzy z błędów, milczenie z pewnych względów. Historie bez happy endu, zimny dotyk obłędów. Za szczerość rachunek, żaden miły podarunek. Cierpliwie czekaj na nagrodę, ale kto tak umie? Poszukiwana miłość, odstąpię wątpliwość. Ciągle coś ważę, implikacja pije piwo. od snu gusiwo, coraz bardziej, coraz mniej wiadomo. Wczoraj razem solidarni, dziś na siebie mówią zomo. Kto jest kto? Posłuchaj synu, z prawdą kilka minut. Ludzie niszczą, palą, nowe się wyłania z dymu. Każdy przymus to donikąd droga, wszystko w noga. Nic nie wiadomo, stwierdził Bóg i podziękował. Grube bity, hity, których nie zna nikt. Każdy prawdziwy ziomuś temat łapie w mig. Trafiamy w punkt, co był na mapie, ale z wniku nie słucham ziomków cienkich jak walet pik. Grube bity, hity, których nie zna nikt. Każdy prawdziwy ziomuś temat łapie w mig. Trafiamy w punkt, co był na mapie, ale z wniku nie słucham ziomków cienkich jak walet pik. You know what I want to think of myself. To były dwa nagrania z Korupa, który obiecał bankowi, że odda, zanim fiknie, jak to pięknie ujął w pierwszym z tych nagrań. A teraz chyba mój ulubiony utwór tego roku, już go grałem w Tonach z Betonu, ale jest okazja, żeby zrobić to ponownie, to z chęcią z niej skorzystam. Mam na myśli Dom zespołu Bitamina. Podziemny raper Pivot zremiksował ten utwór, to znaczy położył luźną, szybką zwrotkę między refrenami, taką opartą na prostych grach słownych, bardzo przyjemną. W Polsce nie ma za bardzo kultury remiksu wśród polskich raperów, a szkoda, bo to prosta i fajna formuła, tak właśnie po prostu dograć zwrotkę do dobrego utworu, minimalnie go zmienić. Nie silić się tutaj specjalnie na jakieś tworzenie nowego arcydzieła, tylko po prostu dodać coś od siebie. W Stanach to jest bardzo popularna sprawa, w Polsce właściwie za bardzo to nie funkcjonuje. Natomiast Kamil Pivot właśnie coś takiego zrobił z nagraniem Dom. Słuchajcie, na YouTubie ten remiks ma chyba 270 odtworzeń, więc jesteście naprawdę w wąskim gronie osób, które poznają tę właśnie wersję Domu Bitaminy. Posłuchajcie. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Na dole będzie salon, dzieci schodzą, krzyczą mamo, co na obiad, znów makaron. A przy domu taras parasolką, tam w lato takie kombo, stół cerata, zimny kompot. I ogródek z równą trawką i dla tadzia jedną bramką, takie nasze Young Trafford. Zbuduję ci dom, będzie z Pops, nie będę marudził w Ikei, a jak będę, no to Klops. Tylko powiedz, miasto czy gdzieś na wsi, a ja będę jak Disclosure, tam ci zrobię fajny hałsi. Miniesz próg, szczęka ci opadnie, zabraknie ci słów, jak końcówka partii w Skrable. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Uwaga, i raz, dwa.

Ciekawe wieści z frontu Hip Hop Campu. Okazuje się, że w tym roku headlinerem tej imprezy będzie sam Common. Jedna z największych postaci, jakie kiedykolwiek pojawiły się na tym festiwalu, a trochę już się tam przewinęło. Swego czasu Common był w ścisłym topie moich ulubionych raperów. Jest to też z pewnością jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o hip-hop początku tego wieku. Zawsze kojarzony z jasną, pozytywną stroną hip-hopu, z tak zwanym conscious rapem. Jego płyty słyną ze świetnych, dopracowanych, soulfulowych produkcji. Ma on za sobą liczne współprace z Kanye Westem, z zespołem The Roots. Z tym klimatem należy go też kojarzyć. Ostatnimi czasy Common równie aktywnie, co jako raper, działa jako aktor w hollywoodzkich produkcjach, więc jest on też szeroko rozpoznawalną postacią. No i trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę duża informacja. Z tej okazji chciałem zagrać dwa utwory z klasycznych płyt Commona. Najpierw z płyty Like Water for Chocolate. Płyta ukazała się w 2000 roku. Nie wiem, czy nie pozostaje to moją ulubioną płytą Commona. Jeszcze B ewentualnie bym rozważył, ale Like Water for Chocolate, doskonała produkcja. I z tej płyty usłyszycie nagranie Funky for You, a tuż po nim z płyty Finding Forever. To już późniejszy okres Commona, 2007 rok i nagranie The People. Także dwa utwory doskonałe od tego rapera z Chicago. Yeah, y'all, this is DJ Khan. We gon' from the streets, get on the beat and go, I can break it down like whatever you, on some King I rest, be here forever type, you know you shouldn't rhyme like, let them pushy niggas get in your mind like, baby boy, you can do it, take your time, do it. You get the chance to be a man in a b-boy stance and advance from the goal. I trace out of space with a the babysitter of styles. I travel miles with bitches and I travel miles with bitches and through the ritual of the real Your plot number real don't fail ya. You sample real and then filter. I'm built to last, and at last I'm free. The roots and that's me be the family tree. SV and the roots be the family tree. The roots and that's me and the tree is come on. Long as it's funky, alright. Let's go half for the child for the ooh. Lick shots, pop lock, loud for the ooh. Like rock, I move a crowd for the ooh. You talking loud and ain't saying ooh. Trickin' paper or that Captain Saber ooh. I never been the type of nigga to take abroad to the courts. As a shorty, I was always into sports. Now I talk to drums and walk in slums and thoughts this ooh. Instinct to hustle, divided by the struggle, plus a couple of scuffles, and up to high shuffle, even with the sound muffled. I bust through narrow gates, with king-size thoughts, the spiral shape. Before I came up, I had to elevate. Let a nigga move where he wanna move up to. You don't like how I'm living? Well, fuck, ooh, I stuck to what I was on. A star is born on a cusp. Many angels fell to the dust. Leaving me to trust, only in ooh. Leaving me to trust, y'all, only in ooh. Leaving me to trust in the ooh. Yeah, as long as it's funky, alright, okay. Imagination, dance to the hey. Like nobody's watching it, a b-boy stance to the hey. I'm funky like Africans in France to the hey. Yo, hey, kick in the base. You chasing paper like a bitch in a race. Been on the deck, still ain't picked up the ace. The honey styles of run when ticking the race. So let's move. Love is fucking for thought I found Nemo, I found the new primo. Yeah, you know how we do it for the people. From Inglewood to a single hood in Botswana, I see the iron weed, my nigga, yours is my drama. Standing in front of the judge with no honor, my raps ignite the people like Obama. The karma of the streets is needs and takes. Sometimes we find peace in beats and breaks, with the bang in the back so the seats can shake. Rebel Cadillac music for the people's sake. Common, nagranie The People. Common rapuje, że jego córka znalazła rybkę Nemo, a on znalazł nowego Primo. I miał tu na myśli oczywiście Kanye Westa. To nagranie z 2007 roku. Teraz zmieniamy czas na znacznie świeższe wydarzenie i zmieniamy też miejsce geograficzne. Przenosimy się na daleki zachód, do Kalifornii. Nowy Snoop Dogg. Snoop Dogg wypuścił płytę Never Left, która to, jak sam tytuł wskazuje, nawiązuje do tego, że Snoop Dogg powraca do korzeni, do tego, od czego zaczynał. Tytuł sugeruje, że nigdy tych korzeni nie zostawił, ale nie jest to do końca prawda. Jeżeli prześledzi się karierę Snoop Dogga, zobaczy, że zawędrował nawet w kierunkach jamajskiej muzyki czy nawet country momentami. Snoop powraca z albumem w stylistyce gangsta rapu, nawiązuje do swojej wczesnej twórczości. Czy jest tym wiarygodny? Średnio, tak bym powiedział. Powiedzmy sobie szczerze i obrazowo, atomy w ciele człowieka wymieniają się, wymierają i zastępują je nowe. 98% dziś żyjącego Snoop Dogga to są inne atomy niż tego z wczesnych lat 90. Czy ktoś wierzy, że Snoop mógłby dziś wyciągnąć pistolet i do kogoś strzelać? Nie sądzę, a o tym też na tej płycie rapuję. No ale słuchać tego całkiem nieźle. Nie jest to płyta, która zmieni gatunek hip-hop. Już raczej od takiej, od Snoop Dogga nie usłyszymy, ale nadal słuchać tego nieźle. Nagranie Swivel z płyty Never Left, gościnnie Stressmatic, a za wszystkim stoi Snoop Dogg. My head on a swivel. I got my head on a swivel. Eyes peeled when I wiggle. I got my head on a swivel. I got my head on a swivel. This is not a starter pistol. No, no. I got my head on a swivel. Yeah. I got my head on a swivel. If you need me, just whistle. I got my head on a swivel. I got my head on a swivel. From the depths of the sea, mowing trees in the big leagues. I got a plan, I'm going ham on all you DBs. You better double me up, safety cover him up. Single covers won't work, boy, I burn him up. Give me the damn ball, move the chains at the same time. Dressed to impress when it's game time. Flame mine, I'm wide open, hoping, scoping out the scene. Catch a quick screen, cakewalk on your whole team. Will it beam, will it run, will it won't talk, or will it lean? I need riders and goons when I build a team. I get it cracking with the snap of the wrist. It's nothing less than a championship, and I peep this. Call a few plays and break the huddle. Check that deep, they in the zone, no rebuttal. I can throw a strike down the pipe about 80. Handful of rings, I'm shady like Brady. I can send a missile. I got my head on a swivel, I got my head on a swivel. Eyes peeled when I wiggle. I got my head on a swivel, I got my head on a swivel. This is not a starter pistol. No, no. I got my head on a swivel, I got my head on a swivel. If you need me, just whistle. I got my head on a swivel, I got my head on a swivel. I'm in full beast mode, too cold to be cut down. Lifting weights, staying in shape, won't be shut down. Antonio Brown or Julio Jones, one on each side, now who do you zone? They own me like a bloodhound, cause I won't go down. It's like a merry-go-round, the way I'm bending my raps. I'm so sick with this, they can't stick me. Stick to this, Oaks Illustrated, get a flick of this. Lossy, crossing, quarterback's hosty. Highest point, homie had the Randy Mossy. One hand as I shook him off me. Some OBJ with a dab of that DJ coffee. Get off me. Call a few plays, then break the huddle. Check that deep, they in the zone, no rebuttal. I can throw a strike down the pipe about 80. Handful of rings, I'm shady like Brady.